しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 ベジータが合体して誕生した超戦士ベジット。ベジットはその圧倒的な強さで魔人ブーの攻撃を退け、ついに魔人を叩きのめしてしまう。ベジットはついに魔人を追い詰めた。しかし魔人ブーは最後の切り札でなんとベジットを吸収してしまう。ベジットは油断したのか、それともこれは彼の作戦なのだろうか。迷宮、ブーのお腹に何がある？ Piekielny labirynt. Ostrzegałem cię, ale nie chciałeś słuchać. Groziłeś, że pokonasz Bubu, a stało się odwrotnie. Wszystko stracone. Sytuacja jest beznadziejna. Ziemia skazana jest na niebyt. Nikt nie zdoła jej uratować. Zeżarł wszystkich naszych wojowników. Czuję się bezsilny. I co z tego, że jestem Bogiem, skoro nie potrafię uratować świata? Bez sensu. Jeszcze nie wszystko stracone. Cała ta historia wydaje mi się dziwna. Dziwna? Spójrz, nic cię nie dziwi? Bubu zawsze, gdy połykał jakiegoś superwojownika, zmieniał się, a teraz... Nie zmienił się. Nadal jest taki sam. Masz rację, mistrzu. Co to może znaczyć? Nie mam pojęcia. Jestem zaskoczony. Być może szykuje jeszcze jakiś numer. Możemy spodziewać się najgorszego. Ale fajnie. Ledwie uszliśmy z życiem. Son Go, Vegeta. Przestań, powiedz, co cię tak martwi? Na Ziemi nie ma już ani jednego superwojownika, który byłby zdolny pokonać tego strasznego potwora. Teraz możemy spokojnie czekać, aż nas złapie i zje. Przykro mi. Coś ty, przecież należysz do drużyny tego Songa. Musisz nas wyciągnąć z tarapatów. To niemożliwe. Nie jestem wojownikiem. Nie cierpię przemocy. Nigdy z nikim się nie biłem. Szkoda. O nie, leci tutaj. Niesamowite. Bubu okrążył już całą planetę. Jest strasznie mała. Nic tu po nim. Bubu dziwnie się czuje. Dawno już powinien zmienić wygląd. Coś jest nie tak. A może Bubu jest chory? Nie szkodzi. Bubu nie ma się czego obawiać. Niedługo Bubu zaatakuje sąsiednie galaktyki. Zdobędzie wszystkie planety wszechświata. Bubu będzie miał największy plac zabaw. Nikt nie będzie mu przeszkadzał. Bubu będzie miał tony cukierków i nikt nie zabroni mu ich jeść. Bubu będzie się tylko bawił i spał. Wszystko idzie po naszej myśli. Będziesz w końcu cicho? Szkoda, że tu wewnątrz wszystko słychać. Ten hałas doprowadza mnie do szału. Sztuczka się udała, nawet się nie potłukłem, a warstwa ochronna uratowała mnie przed pożarciem. Bierzmy się do pracy. Najpierw pozbędę się warstwy ochronnej, a potem poszukam jakiegoś wyjścia. Pierwszy raz w życiu znajduję się wewnątrz czyjegoś ciała. Nie czuję się tu zbyt swobodnie. Bubu zapewne nie przypuszcza, że nadal żyje. Spójrz, świadomie wszedł do wnętrza Bubu, by oswobodzić wszystkie jego ofiary. Rzeczywiście, specjalnie dał się zaskoczyć. To było częścią całego planu. Fantastycznie. A więc jest jeszcze jakaś nadzieja. Efekt scalenia ustał w chwili, gdy zdjąłem warstwę ochronną. Dziwne. Nic z tego nie rozumiem. Kiedy dokonuje się scalenia za pomocą tych kolczyków, nigdy już nie odzyskuje się poprzedniej postaci. No właśnie, powiem szczerze, że ta zmiana wcale mnie nie martwi, wręcz przeciwnie. Nie miej do mnie żalu, ale to, co razem przeżyliśmy, było istnym koszmarem. Przestań, co robisz, oszalałeś? Wepnij natychmiast ten kolczyk do ucha. Jeżeli uda nam się stąd wyjść, znów się scalimy, by pokonać potwora. Założę się, że rozdzieliliśmy się tylko dzięki temu mdłemu zapachowi. Oszalał? Vegeta, upadłeś na głowę? Pogrzebiesz naszą ostatnią nadzieję na zwycięstwo. Nie należysz już do świata żywych. Jeżeli się ze mną nie scalisz, będziesz musiał powrócić w zaświaty. Chyba tego nie chcesz. Wolałbym wrócić do piekła niż znosić twoje towarzystwo. Dlaczego się denerwujesz? Nie musimy się już scalać. Nigdy nic nie wiadomo, nie jestem jasnowidzem. Nawet jeżeli uda nam się uwolnić stąd wszystkich całych i zdrowych, nadal nie będziemy mieć pewności, że Bubu będzie słabszy. Nie traćmy czasu na dyskusję, ruszajmy w drogę. Trzeba ich odnaleźć. Chcę jak najszybciej spotkać się z rodziną, ale... Pośpiesz się. Mam wrażenie, że Bubu za chwilę przeniesie się na inną planetę. Co za uparciuch. Poczekaj! Nie mogę oddychać. Mógłby od czasu do czasu zatankować trochę świeżego powietrza. Nie zapominaj, że znaleźliśmy się we wnętrzu kosmicznego potwora. To nie pałac. Szkoda, nie ma żadnych drogowskazów, gdzie my jesteśmy. Pomogę ci. Co to jest? Jakby ruchome piaski. Uwaga, wciąga nas. Gdzie my jesteśmy? Spójrz. Jesteśmy we wnętrzu żołądka albo w jelitach. Widziałeś jakby gaz. Wyjdź stamtąd, durniu. Jesteśmy w żołądku. Pomyśl trochę. Jeżeli tu dłużej zostaniemy, rozpuścimy się jak lody na słońcu. Co to jest? Ostrożnie, ten potwór chce nas strawić. Lecimy prosto w przepaść. Trzymaj się mocno. Pchaj! Trzymaj się! Tu jest piekielnie niebezpiecznie. Oszalałeś? Namierzy nas. Bubu, boli brzuch. Chyba zjadł coś nieświeżego. Boli. Tak, na pewno to dokazuje ostatni przeciwnik. Bubu mógł się domyślić, że będzie ciężko strawny. Uff. Straszny z ciebie ryzykant. Gdyby Bubu nas namierzył, byłoby po nas. Na przyszłość dwa razy się zastanów, zanim coś zrobisz. W przeciwnym razie nic z naszego planu. Przepraszam, popełniłem błąd. Ale uratowałem cię w ostatniej chwili przed rozpuszczeniem się w kwasie. Mógłbyś okazać mi nieco wdzięczności. Nie traćmy czasu, jeżeli natychmiast się stąd nie wydostaniemy. Ziemia przestanie istnieć, a wraz z nią nasi bliscy. Wiem, dziękuję. Odżywia się wyłącznie słodyczami. Spójrz, wszędzie same cukierki. Niezdrowo jest jeść tyle słodyczy. Nic dziwnego, że jest taki gruby. Później pogadamy o zdrowej żywności. Nie obchodzi mnie jadłospis tego bałwana. Bądź przez chwilę cicho, pozwól mi się skupić. Przepraszam, jestem gadułą. Dlaczego się zatrzymałeś? Cicho. Co to za odgłosy? Attention! Uważaj! Ciekawe, do czego służy ta kleista ciecz. Nawet w żołądku czyhają na nas pułapki. To coś rozpuszcza całe to świństwo, którym żywi się nasz pajac i dostarcza mu energii życiowej. Chodźmy stąd. Coś mi się zdaje, że zostaliśmy wpisani do wieczornego jadłospisu. Musimy się gdzieś ukryć. Tchórzysz? Ja się stąd nie ruszam. Zresztą nie jestem jadalny. Nie wygłupiaj się. Nie bój się. Trzeba wytoczyć potężniejsze armaty. Oj, Vegeta! Tonna nie habe nie jatra majim. び上がるカカロット、そんな下等生物引きちぎってしまえ。 分かってっけど体が、うわぁ、 突如現れた巨大モンスターに大ピンチの悟空。果たしてこのピンチを乗り切り、ご飯たちを救い出せるのか。魔人ブーが地球を破壊し尽くすまで、もうほとんど時間は残されてないぞ。 ゴテンクスとピッコロか、どいつもこいつもふざけやがって。 次回ドラゴンボール Z 悪夢か幻か悟空